kijken we. Oh, kijk, daar hebben we meneer Joker. Hallo allemaal! Ja. Hallo allemaal! We hebben we da. Dat is goed. Ja, maar dat is wel goed, maar dan moet ik hem even terugdraaien. Valt reuze mee. Nu even mijn joint hebben. Dank je. Hé, wat doet u hier eigenlijk? Ja, wachten. Wachten. Al uren lang. Oh ja, want je wilt dressing room 2 naar binnen natuurlijk. Want er zit... Ik ben goed gesminkt daar. Ik heb nog een kabuit met van een meter. Oh ja, die muts van jou, die kan je helemaal niet op hier. Het is pijnlijk. Maar hij blijft wel zitten. Echt een goede muts, ring. Hij is gewoon met karton. Maar is hij zwaar of niet? Nee, maar hij knelt heel erg, maar daardoor blijft hij wel goed zitten. Ja. Oh man, er zit wel een zacht randje. Ja, dat helpt niet echt wel. Nou, dat is pittig. Maar... En moet je hem lang ophouden ook? Tijdens die act. Huh? Tijdens die act natuurlijk. Ja, maar is dat lang? Of is het... Dat is 2 minuten of zo. En moet je veel bewegen dan ook? Want dat lijkt me het ergste. Als je moet bewegen, dan Ik wil juist bewegen, want ik had eerst kieschoenen. Die heb ik alsnog meegenomen voor na de show. Dat zijn schoenen van 5 kilo. Waar ik echt bizar hard mee kan stampen. Alleen, ik kan er niet mee bewegen. Ik kan alleen maar echt een beetje heen en weer of zo. Dus dat vind ik niet zo heel handig. Waar ik het eigenlijk over wil hebben, dat ik op dit moment ben ik al bezig met drugs in te nemen. Ik ben namelijk al 2 uur bezig. Oh, je hebt die neus helemaal vol precies. met... Het zit vol met lijm. Het blijft hier niet zitten. Ja, serieus. Ja. Ja, vind je dat grappig? Ja, serieus. Is het grappig? Oké. Okay. Dus ik denk van eigenlijk... Dus je hebt eigenlijk een hoofd vol oplosmiddelen nu. Ja, ik denk eigenlijk ben ik al begonnen met drugs in namen. Heel vloeibare hersenen op het moment. Het is toch wel eens drugs gezien in die lijn. Echt jongen. Oh jezus man, ik kan het je niet heel erg aanraden, maar het is weer... Nee, dat lijkt me echt onaangenaam. Ik heb wel eens... Het went wel. Ik heb wel eens een hele dag tinner ingeademd. Ja, dat is nog slechter. En dan heb je gewoon echt hoofdpijn op een gegeven moment. Ja, ook de dag daarna nog. Zo. Ja, de dag daarna eigenlijk ook nog wel een beetje. Dus, Daar zijn we andere middelen voor. Ja, dat is waar. heb je nog iets zinnigs te zeggen verder of zo? Absoluut niet. Ik heb wel een peniskoker gevonden. Dat komt straks na de show. Ja. Ik vraag me af of iemand zijn peniskoker kwijt is, die heb ik gevonden. Even een oproep doen door de zaal. Zo. Ja, ik heb een peniskoker gevonden. Dat wou ik doen tijdens mijn act, maar niet nu, want anders gaan ze dat cancelen. Julius, zijn roept jou. Oh ja, hup, aan het werk. Muts op en... Yes.